D w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Pani Anna zna odpowiedź. Witam Pani Anno. Dzień dobry Panie Kubo. Mam wrażenie, że to z serialu chyba jeszcze czechosłowackiego Szpital na peryferiach. Nemocnice na kraju Mesta. Tak, dokładnie. Pozdrawiam, dziękuję. Już po 17:00. Tu program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 24 lipca, piątek. A przed nami serwis Artur Wertowski. Ostatnie pożegnanie aktora Andrzeja Strzeleckiego. Na pogrzebie w Warszawie były tłumy ludzi. O rekonstrukcji rządu rozmawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kolejną godzinę trwa narada w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. Zaczynamy jednak od najbardziej aktualnych informacji. Po dużym wypadku są utrudnienia dla kierowców pod Wyżyskiem w Wielkopolsce. Zderzenie czterech samochodów pod Wyżyskiem w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim. Rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. O szczegółach powiedział Jędrzej Panglisz z pilskiej policji. Auta osobowe zatrzymały się przed skrzyżowaniem, natomiast jadąca w tym samym kierunku, kierująca Opla, uderzyła w tył pojazdu, który się zatrzymał. W wyniku tego uderzenia kierującą wyrzuciła na przeciwny pas ruchu, którym jechał pojazd marki Seat Cordoba. Łącznie w zdarzeniu wzięło udział 11 osób, w tym 4 dzieci. Droga, na której doszło do wypadku, to droga wojewódzka 194, wychodząca z Poznania i łącząca się z S5. Na miejscu wciąż pracują policjanci. Droga jest częściowo zablokowana. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Tłumy na pogrzebie aktora Andrzeja Strzeleckiego. Była rodzina, jego przyjaciele i uczniowie z Akademii Teatralnej. Aktora pochowano w Nowej Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach, nieopodal innych wybitnych aktorów. Pogrzeb miał charakter świecki. Kochany tato, byłeś i będziesz naszym mentorem, nadzieją i wiecznym przykładem fantastycznie ułożonego życia. Dla mnie, tato, nie byłeś tylko i wyłącznie ojcem, czy też po prostu autorytetem. Dziękuję za szalony i niezwykły czas, którego wiem, że nigdy nie zapomnę. Aleksander Miliczewicz, były uczeń Andrzeja Strzeleckiego. Dziękuję za to, że mnie wybrałeś. Dziękujemy, nasz szkolny tato. Andrzej Strzelecki zagrał w takich filmach jak Przepraszam, czy tu biją, Ostatnie okrążenie, W pustyni i w puszczy. Telewidzom najbardziej znany był z roli lekarza z serialu Klan. Zmarł po zachorowaniu na raka. Miał 68 lat. Rekonstrukcja rządu. Tematem narady w warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Tak o zmianach mówi zastępca rzecznika partii Radosław Fogiel. Czeka nas jakaś zmiana funkcjonowania rządu. Chodzi o zwiększenie sprawności, chodzi o przełamywanie pewnych zastanych podziałów czy takich księstw resortowych, żeby móc jeszcze sprawniej w tych wymagających okolicznościach pracować. Spotkanie przy Nowogrodzkiej rozpoczęło się po 14:00. Są tam m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Władze partii mają również podsumować kampanię prezydencką i omówić plany na najbliższe miesiące. Ponad 320 tysięcy maseczek ochronnych przejęła włoska Gwardia Finansowa. To dlatego, że żadna z nich nie spełniała norm bezpieczeństwa. Maseczki były sprowadzone z Chin i sprzedawane m.in. niedaleko Rzymu. W założeniach miały mieć filtr FFP2, czyli prawie najwyższej klasy. W sumie warte były ponad 3,5 miliona euro. Za 20 lat w morzach i oceanach plastiku może być nawet 2 razy więcej. Alarmuje o tym pismo Science, powołując się na najnowszy raport. Wynika z niego, że bez radykalnych zmian w ciągu najbliższych 2 dekad ilość plastiku trafiającego do mórz może zwiększyć się z 11 milionów ton do 29 milionów ton rocznie. Więcej plastiku to efekt przestawienia się niektórych firm na jego produkcję. Jak zauważono, nie bez znaczenia jest też pandemia koronawirusa, podczas której zwiększyło się zapotrzebowanie na przyłbice, rękawiczki, ale też na przykład na opakowania do jedzenia na wynos. Autorzy badania zauważają, że kraje powinny wprowadzić politykę zniechęcającą firmy do produkcji plastiku, a także wspierać biznesy rozwijające alternatywne materiały. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski. Wszystko rozstrzygnie się w 90 minutach, ewentualnie po dogrywce i po karnych. Jeden mecz i Puchar Polski zdobędzie dziś albo Lechia Gdańsk, albo Krakowia. Mówi trener Lechii Piotr Stokowiec. Cieszę się, że wiemy, co nas potencjalnie może czekać, chociaż stadion trochę inny, z inną publicznością, takie te warunki, okoliczności się zmieniły, ale cieszę się i na pewno jest to doświadczenie, że mamy je za sobą, ale czy ono będzie odgrywało aż taką rolę, no trudno powiedzieć. Zobaczymy, wszystko analizujemy, myślę, że dobrze przygotowujemy się do tego meczu i dobrze jesteśmy przygotowani. Początek spotkania w Lublinie o 20. Oprócz trofeum zwycięzca zapewni sobie udział w eliminacjach Ligi Europy. Piłkarze czy w Polsce, czy w Anglii długo nie poodpoczywają. Już się naodpoczywali w tym roku. Decyzję podjęli dziś i Anglicy, i Polacy. U nas sezon rozpocznie się 22 sierpnia, a zakończy w przyszłym roku 16 maja. W przeciwieństwie do ostatnich lat nie będzie fazy finałowej. Rozgrywki Premier League mają zacząć się 12 września, a ostatnia seria będzie miała miejsce 23 maja. Pojutrze w Anglii ostatnie mecze obecnych rozgrywek. Przypomnę, mistrzowski tytuł zapewnił sobie Liverpool. Formuła 1 w tym roku nie dość, że nudna, to jeszcze na razie tylko tu u nas, europejska. Grand Prix w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie nie odbędą się w tym roku, ale i to może być pocieszenie dla niektórych. Trzy wyścigi w Europie zostały dodane do sezonu. Kibice zobaczą... W zasadzie nie zobaczą. Zobaczą telewizowie wyścigi na torach w Portugalii, a potem na Nürburgringu w Niemczech i na torze Imola we Włoszech. Mike Tyson, jeden z najlepszych pięściarzy w historii, wraca na ring. 54-letni zawodnik zmierzy się z młodszym o 3 lata swoim rodakiem, również powracającym do boksu. To kolejna legenda, Roy Jones Jr. Jeden walczył ostatni raz 15 lat temu, drugi 2 lata temu. Mówi Andrzej Wach, który jakiś czas temu walczył o Mistrzostwo Świata bez powodzenia. Myślę, że jeszcze dużo frajdy dla tych kibiców, którzy go oglądali. Każdy pojedynek, każdy z tych kibiców na pewno siądzie przed telewizorkiem i oglądnie jego walkę. Wiadomo, że to nie będzie walka na 100% czy tam walka rankingowa, ale jaka to nie byłaby formuła, to na pewno każdy wierny kibic, który go oglądał, który zarywał noce dla jego walki, na pewno teraz tak samo siądzie. Parę lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Teraz widać, że się wziął za treningi. Wygląda naprawdę jak na te lata rewelacyjnie. Jak wygląda Mike Tyson teraz? Wygląda tak, jak wyglądał. Jak bestia. A ze sportem wracamy za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus, coś na prezent sobie kupić lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++, zapłacisz 1599 zł, otrzymując 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17. Tu program trzeci. Somewhere Panie Januszu, słyszymy się? Halo? Tak, słyszymy się, dzień dobry. Witam pan. Serdecznie. Słyszałem, że pan, panie Januszu, dokonał pewnej obserwacji, tak? Tak, tak. Bardzo mnie ona zaintrygowała, bo sfotografowałem tablicę informującą o funduszach europejskich i tak czytam po kolei, od góry idąc, fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, wdrożenie na rynek papieru higienicznego z funkcją diagnozowania stanu zdrowia konsumenta. Pod spodem, cel projektu, uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnego produktu, jakim jest papier toaletowy z funkcją diagnostyczną. Beneficjenta nie będę podawał, żeby tak nie sprawiać kryptoreklamy. Jasne. Zastanawiam się, w jaki sposób to będzie skonfigurowane i z czym. No, wie pan, czy z Linuxem, czy z Androidem? Żarty żartami, by diagnostyka, jak wiadomo, jest bardzo ważna w życiu człowieka. Tak, kamera. Przeniesiemy się, proszę państwa, do Poznania, bo w Poznaniu bowiem rozpoczął się kurs szkolenia psów, które na co dzień będą towarzyszyć osobom cierpiącym na zespół stresu pourazowego. Relacja Magdaleny Koniecznej. Pani Agnieszka od 8 miesięcy ma w domu Denvera. Labrador na razie uczy się reagować na podstawowe komendy. Na razie potrafi siadź, zostań, waruj. Jak mu rzucę kiełbaskę, to jej nie weźmie, póki mu nie pozwolę. Przed Denverem jeszcze kilka miesięcy profesjonalnego szkolenia, by mógł być psem asystującym. To jest pies sygnalizujący i on będzie uczył się, jak pomagać osobie ze stresem pourazowym. 3 miesiące nam zostały, no i potem idzie na profesjonalne szkolenie, a później do kogoś, kto będzie go potrzebował. To nie jest nowe, to jest nowe w Polsce. Natomiast na całym świecie od wielu, wielu lat funkcjonuje i z doskonałym powodzeniem. Mówi Irena Semler z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych. Labrador pies przewodnik. Z żołnierzami, którzy wracają z misji w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Kanadzie, z krajów europejskich. Dobrze sobie radzi też z tym problemem Holandia, która takie psy szkoli. W Belgii szkoli się takie psy. Labradory od dawna wspierają osoby niewidome i sprawdzają się w tym znakomicie. Czarne akurat to są psy z projektu Pies Przewodnik, a ten biszkoptowy jest z tego drugiego projektu. Ten biszkoptowy to właśnie Denver. Labradory się szczególnie nadają, dlatego że są to psy, które dobrze znoszą rozłąkę. Mówi Sławomira Sforacka-Kryś, która szkoli psy. Czyli jeżeli teraz są w rodzinie zastępczej, to nie będą przeżywały takiej traumy, jak na przykład owczarki niemieckie czy inne rasy. Są to psy, które są bardzo łakome. I tutaj bardzo fajnie się je szkoli, dlatego że za smaczek zrobią wszystko. Ale nawet psy tej rasy są szczególnie wybierane. Przez cały rok, będąc w rodzinach zastępczych, są te psy poddawane ocenie i dopiero później przechodzą testy. Jeżeli się nadają, to jak najbardziej później będą wykorzystywane i będą pomagały ludziom. Po zakończeniu szkolenia wyczują, kiedy ich pan będzie miał atak. Jeżeli pies widzi, że zachowanie człowieka zaczyna się zmieniać albo już się zmienia, zmieniło, bo powróciło traumatyczne wspomnienie, wówczas jego rolą jest podjąć takie działania, żeby skoncentrować uwagę człowieka na sobie, a odwrócić właśnie od tych stresujących myśli. W tym celu można na przykład ciągnąć za odzież, popychać, skakać, może też się przytulić po to, żeby być właśnie bardzo blisko człowieka, żeby człowiek mógł odreagować jak gdyby ten stres. Także może też innych ludzi odsuwać od tej osoby, jeżeli ona sobie nie życzy, i ogólnie jest takim też przyjacielem, więc to też dobrze wpływa terapeutycznie na człowieka. Pies nie jest zamiast, a obok leku. To nie musi być weteran, to może być każdy, kto miał w przeszłości jakieś traumatyczne przeżycie, które pozostawiło w jego psychice nieodwracalne w danym momencie skutki. Taka osoba musi być bezwzględnie pod opieką lekarza, psychiatry i psychologa. To jest wymóg, bez którego nie ma możliwości, żeby osoba psa otrzymała. Pani Agnieszka włączyła się do projektu, bo chciała pomóc, choć wie, że z Denverem już niedługo będzie musiała się rozstać. Fundacja szuka wolontariuszy i jest tym trochę ciężko, ponieważ ta osoba musi mieć dużo czasu dla psa, nie może pracować na cały etat, a ja tak pracuję właśnie z domu, dlatego się zdecydowałam, że mogę pomóc. Także na pewno będzie ciężko się rozstać, ale jestem już na to przygotowana. Są już wybrane osoby, do których przeszkolone psy prawdopodobnie trafią. To pani po ciężkim wypadku drogowym i druga osoba z zaburzeniami psychicznymi. Takie psy, dodajmy, potrafią pomóc także cukrzykom, kiedy następuje u nich pogorszenie stanu zdrowia. Są w stanie zaalarmować członków rodziny albo przynieść lek lub coś słodkiego przy spadku poziomu cukru. Relację przygotowała Magdalena Konieczna. 16 minut po 17. Co w mowie piszczy, to już za moment. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Blondie. Program trzeci, przypominam. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Wracamy do Trójki. W najbliższym wydaniu ABC Popkultury niemiecka rysowniczka i scenarzystka Katia Klengel opowie o swoim komiksie Słuchajcie dziewczyny, a z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl porozmawiamy o wszystkich superprodukcjach, których w tym roku nie zobaczymy. No, prawie wszystkich. Niedziela, tuż po 13:00. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. To już 20 minut po 17:00. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Pani profesor Katarzyna Kłosińska w studiu. Pani od Polaka, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Listów dużo jak zwykle. 11-letnia Lena z Piaseczna pyta, jak się poprawnie mówi. Jak się poprawnie powinno powiedzieć, idę do Empiku, Empika, czy idę do Empik? Rzeczywiście w reklamach często słyszymy na przykład takie formy jak w IKEA kupisz fotel, czy urządź kuchni z IKEA, czy właśnie zrób zakupy w Carrefour, czy z Empik, to coś tam najlepszego, czy w Empik. Czyli takie formy nieodmienne. Nieodmienne w reklamach, poprawne? PR-owcy tłumaczą to tak, że zależy im na tym, żeby ta nazwa utrwaliła się w oryginalnym brzmieniu, czyli w mianowniku. No i dlatego stosują tę formę nieodmienną. Ja jednak uważam, że jeżeli ktoś usłyszy na przykład w IKEA kupisz fotel albo w Empiku kupisz płyty czy książki, no to będzie umiał zrekonstruować ten mianownik. Mhm. Tym bardziej, że ta forma właściwa, czyli ta mianownikowa, pojawia się właśnie na szyldach, w logotypie i tak dalej. Dlatego zdecydowanie uważam, że powinno się tutaj odmieniać. Idę do Empik, no brzmi pokracznie. Pokracznie, tak, jest zdecydowanie niepoprawne. Empik powinniśmy odmieniać. A tak przy okazji Empika, Empiku? No właśnie, bo tutaj może być Empika albo Empiku, jednak do Empiku. Ta forma się utrwaliła przez dziesięciolecia. Jak wiemy, Empik to jest instytucja, która... Skrót, tak. Tak, która, ale w ogóle, która od bardzo, bardzo dawna, nie tylko przez te ostatnie 30 lat, ale jeszcze w czasach PRL-u i może nie wszyscy pamiętają, ale to była po prostu taka instytucja o nazwie Międzynarodowa Prasa i Książka Empik. I stąd się ten skrótowiec wziął, potem przekształcony w nazwę. Pan Maciej, miłośnik kawy, pyta o pochodzenie słowa... No właśnie. Chciałem zażartować, herbata. Nie. A pyta... o tym też możemy kiedyś powiedzieć, bo to też ciekawe. Pyta o pochodzenie słowa kawa. To zaskakujące. Bardzo zaskakujące, pan Maciej, ale rzeczywiście przedstawił się pan Maciej jako miłośnik kawy. Kawa, co ciekawe, pochodzi z języka arabskiego. Nie wiem, czy dobrze teraz wymówię, ale to jest kawach. Coś... Oczywiście przepraszam państwa, którzy znają język arabski za swoją wymowę. Pochodzenie tego słowa arabskiego jest niejasne, chociaż można przypuszczać, że wiąże się ono z takim arabskim słowem oznaczającym wino, czy ogólnie można powiedzieć napój. Chociaż inni wiążą to słowo z regionem w Etiopii, kaffa, właśnie tak się nazywa ten region, w którym kawa rosła dziko. I zresztą ona oznaczała nie ziarno kakaowca, bo w tym regionie były po prostu inaczej nazywane, ale właśnie taki słodki napój pity przed posiłkiem. Mhm. I teraz to arabskie słowo przeszło do języków europejskich na ogół za pośrednictwem tureckim i na ogół trochę różną drogą i dlatego mamy różnice. Na przykład Francuzi mają café, Anglicy coffee, no a my mamy kawę, czyli tam występuje wy u nas, a nie fy. Pan Włodzimierz z Warszawy prosi o wyjaśnienie pochodzenia słowa Pawlacz. Pawlacz. Ciekawa jestem, czy państwo mają jeszcze w domu pawlacze, bo... Kiedyś nie było wyjścia. Kiedyś nie było wyjścia. Miejsca mało. Miejsca mało. Szaf takich na zamówienie robionych nie było. Bo przypomnę może młodszym słuchaczom wyjaśnię, że pawlacz to jest taka półka, która jest podwieszana pod sufitem. Półka albo szafka. Też, albo szafka, mogła być tak, zamykana. Tak, tak. Mogła być zamykana. W każdym razie to służyła jako schowek. Na ogół umieszczano ją oczywiście w wysokich mieszkaniach, dlatego, że tam się wtedy mieściła. Obecnie mamy, jak już mówiliśmy, te szafy do zabudowy i pojęcie pawlacza odeszło trochę w zapomnienie. Mhm. Ale słowo wywodzi się, co ciekawe, z języka czeskiego, w którym brzmi on właściwie tak samo jak po polsku, ale ma zupełnie inne znaczenie. To znaczy pawlaczem Czesi nazywają taki korytarz zewnętrzny w budynku, który prowadzi do poszczególnych mieszkań. My na to mówimy galeria, a takie mieszkanie nazywamy galeriowcem. No, ale domyślam się, że taki korytarz ma chyba jednak niewiele wspólnego z naszym Pawleczem. No właśnie, jedyne co je łączy, to jest nazwa i oczywiście to jest to, że to jest element budynku. I co ciekawe, ten nasz Pawlacz oznaczał na początku nie taką półkę pod sufitem, czyli nie schowek, ale antresole, czyli takie całe pomieszczenie wygospodarowane pod sufitem jakiegoś pomieszczenia. I na przykład Pawlacze były stałym elementem warsztatów rzemieślniczych. Tam na przykład stolarz trzymał deski, które gdzieś tam do czegoś mu były potrzebne, ale tam też była sypialnia terminatorów. Oczywiście terminatorów w dawnym rozumieniu, to znaczy uczniów, którzy pobierali nauki u rzemieślnika. To nie chodzi o Arnolda Schwarzeneggera, tak? Wyjątkowo. Inaczej mówiąc, rzemieślnik miał swoich uczniów, którzy oczywiście gdzieś byli spoza miejsca, w którym się ten warsztat mieścił. W związku z tym nocowali w miejscu pracy i nocowali właśnie na takim Pawlaczu, bo zresztą wtedy mówiono na Pawlaczu. Oczywiście funkcja Pawlacza się zmieniła. Dzisiaj to jest półka, czy ten schowek, a nie całe pomieszczenie, ale ta nazwa pozostała. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska, no i piosenka specjalna. Dziękuję. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et François Sardy. Pan Filip przypomina, że dzisiaj dzień pszczółki maj. Ciekawe, o czym przypomni pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Panie redaktorze, nasz pradziadek, dziadek, ojciec, a teraz ja w lipcu robili sok z czarnej porzeczki i wino z czarnej porzeczki. Czarna porzeczka ma ogrom witaminy C. Jak się wróciło w zimę z lodu, minus 25 stopni, wypiło kubek grzanego wina z łyżką syropu z ziół mazurskich. To ja teraz rozumiem, to dlatego tak pan pięknie wyrósł. Tak. I wie pan, jeszcze z łyżką miodu spadziowego, to na pieczełkę wyrobił się ciepło. W piersiach, w głowie, rękach i nogach i te wszystkie grypki, chrypki, przeziębienia, kaszle, katarki znikały jak amfora. Polecamy, dziękuję. 7 trójek na początku. 22. Niebawem 17.30, to niebawem to minuta. Prognoza i pani Ola Rzeczek-Świstak. Dzień dobry ponownie. Dla tych z Państwa, którzy nas godzinę temu nie słyszeli, dziś prognoza pogody przy mapie, takiej dużej, papierowej, z gestykulacją i z mimiką. Z powodu małych kłopotów technicznych zatrzymaliśmy się mniej więcej na roztoczu. Niestety ze względów zdrowotnych jestem w stanie wyprostować się jedynie w granicach Mazowsza, dlatego teraz prognoza przez środek Polski, oczywiście z wczuwaniem się w rolę pogodynki telewizyjnej. Przechodzę na lewą stronę mapy. I z lekko ugiętymi jednak plecami, lewą ręką, która zaczyna mnie boleć, wskazuję na Zieloną Górę. Na Gorzów moje plecy nie są jeszcze gotowe. Przystępuję do prezentacji. W Lubuskiem w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni. Wiatr słaby, zachodni. Nie bez wysiłku wyciągam lewą dłoń w kierunku Poznania. W Wielkopolsce również zachmurzenie małe i umiarkowane, tu minimalnie chłodniej od 24 do 26 stopni. Następnie wyprostowaną dłonią wskazuję Łódź. Na ziemi łódzkiej nieco cieplej niż w Wielkopolsce, od 25 do 27 stopni również będzie pogodnie. Przechodzę na prawą stronę mapy i podpieram się prawą dłonią na wysokości garwolina, ponieważ znów bolą mnie plecy. Na Mazowszu w ciągu dnia początkowo bezchmurnie, ale później chmury zaczną się pojawiać. Na południu i wschodzie regionu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni. Przesuwam nieco dłoń na mapie w stronę Lublina. Na Lubelszczyźnie więcej chmur niż na Mazowszu. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu burze z niewielkim gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni. Wiatr słaby, ale w czasie burz porywy wiatru osiągną do 60 km na godzinę. Przepraszam Państwa, ale z palcem wbitym w Terespol muszę zrobić kolejną przerwę i się trochę rozciągnąć, żeby móc Państwu bez stękania zaprezentować prognozę dla północy Polski. Ileż to się trzeba nagimnastykować, żeby przedstawić prognozę pogody? Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen! Marian! Marian, chodź szybko, o wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią! Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. A magnetic pull. Her social diary is always full. And both her faces so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye. She's got all the friends that without much change. If you have to ask, then it's out of your range. And both her faces. Panie Jarosławie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. No tak chciałem się dowiedzieć, co z tą pogodą dla północy, bo jak na razie to słońce nie widać, deszcz pada w Gdyni. Na północy? Na północy. Ale w Gdyni niestety tak miało być, że z chmurami by możliwe by opady. Zresztą, no, wie pan, przedstawimy dokładnie stan aktualnej sytuacji jeszcze przed 18, bo planuję połączenie z redaktorem Baronem w sprawie dzisiejszej audycji po 19. A właśnie będzie, no, z Gdyni. Bardzo się cieszę, także czekam. Pozdrawiam, dziękuję. But I'll hate you for free. Hate you for free. To Chumbawamba. Kibice czekają na powrót rozgrywek sportowych, bo przecież piłka i żużel to nie wszystko. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. Nareszcie, tak, w końcu. Pierwszy po 281 dniach mecz reprezentacji pokazał, że chcemy oglądać siatkówkę i zespoły klubowe również. Żeby przyspieszyć to spotkanie kibiców i siatkarzy, wymyślono coś, czego do tej pory nie było. Letnie Grand Prix PLS w Krakowie, za tydzień w Warszawie i na koniec finał w Gdańsku za 2 tygodnie. 16 drużyn z Plus Ligi oraz Tauron Ligi. Zespoły męskie i kobiece. Wszystkich podzielono na 4 grupy. Każda z ekip zagra w jednym turnieju kwalifikacyjnym. 2 najlepsze drużyny z każdej grupy zagrają w turnieju finałowym w Gdańsku. Ale tak jeszcze nie grano. Mecze odbywać się będą na piasku. Drużyna będzie liczyła 4 osoby. Halowe będą wymiary boiska. So guys, I want to invite you to the Grand Prix PLS. I think that is a great opportunity to start to touch the ball in the right way and beach volley, I love it. Zapraszał były trener reprezentacji Andrea Anastazji, pracujący teraz z Werwą Warszawa. Podkreślał, że to świetny sposób na rozpoczęcie gry po czasie niegrania. Na boisku może być różnie, uprzedza zawodnik Werwy, mistrz świata Andrzej Wrona. Siatkówka plażowa to jest trochę inny sport niż siatkówka halowa i nie bez powodu mało jest takich siatkarzy halowych, którzy z powodzeniem grają w plażówkę. Więc na pewno nie będzie to poziom, do jakiego kibice są przyzwyczajeni na World Tourach. Ale myślę, że jest to fajny pomysł, szczególnie dla naszych sponsorów, partnerów klubowych, dla telewizji, żeby w końcu po tak długiej przerwie pokazać jakieś rozgrywki. Z punktu widzenia biznesowego to faktycznie dobry pomysł. Podziela to zdanie prezes Trefla Dariusz Gadomski. Gdzieś jak w kwietniu były te wszystkie rozmowy, wideokonferencje z prezesami, z władzami ligi, padł ten pomysł, no to wszyscy żeśmy przyklasnęli, bo trochę tej siatkówki wszystkim nam brakowało. Cieszymy się, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Chyba dzisiaj mało kto może... Tak powiem, powiedzieć pewnie, jak to będzie, no bo też długa przerwa, zawodnicy bardzo długo, niektórzy nie trenowali. Będzie ciekawie. Na pewno do dyskusji włączam trenera PGS Krybełchatów Michała Gogola. To będzie przede wszystkim duża gratka dla kibiców, zobaczyć zawodników halowych na piasku, jak się ruszają na piasku, bo nie zawsze to idzie w parze, że tak powiem. Dużo zawodników halowych ma jednak problem na piasku, ale są też tacy zawodnicy, którzy czują się jak ryba w wodzie na piachu i sobie radzą świetnie z koordynacją, ze skakaniem. Niektórzy nawet zmieniają technikę, tak? Tam takie przypadki, że skaczą na 2 nogi do ataku, robią taki naskok klasyczny, plażowy, no a nie jest to takie łatwe, żeby się przestawić. I jeszcze Jakub Popiwczak z Jastrzębskiego Węgla. Na pewno coś innego, na pewno coś ciekawego, bo czegoś takiego jeszcze nie było, tak jak powiedziałeś, w historii polskiej siatkówki, no ale przyszły takie czasy, że trzeba myśleć niekonwencjonalnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu. Na pewno myślę, że wszyscy sportowcy w swoim DNA mają tak zapisane, że można podchodzić sceptycznie w różny sposób, ale jak już się wychodzi na boisko, to po prostu chce się grać i wygrywać, także Jastrzębski Węgiel z takim celem tam pojedzie. Myślę, że to będzie takie połączenie siatkówki halowej i plażowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy to wypali, bo jeżeli wypali, to myślę, że trzeba będzie to kontynuować w kolejnych latach. Ja jestem przekonany, że wszystko wyjdzie. Kompleks sportowy KS Wanda Kraków, ulica Bulwarowa 39, od 9:30. Zapraszamy. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. To już za moment w Trójce, proszę Państwa. Cykl dokumentalny Wojciecha Dorosza. 40 lat minęło. Wrócimy ponownie do historii sierpnia 80 roku. Za 19.18 Nancy Frank Sinatra. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. 18 minut do godziny 18. 40 lat minęło. Przypomnijmy, w drugiej połowie lipca 80 roku strajkuje już cała Polska. Media ogólnopolskie wciąż milczą. Dominują informacje o deszczach, powodziach oraz rozpoczynającej się właśnie olimpiadzie w Moskwie. Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło żyć się lepiej. 40 lat minęło. Gospodarność na co dzień. Jest ona potrzebna we wszystkich działaniach naszej gospodarki i to od zaraz. To też na trwających obecnie konferencjach samorządu robotniczego jest ona tematem numer jeden. Jak lepiej, oszczędniej i wydajniej pracować? Jak wykorzystywać rezerwy? 18 lipca. Fala strajków ogarnia całą Polskę. Do protestów dołączają m.in. zakłady graficzne RSW Prasa w Warszawie, kopalnie miedzi Lubin i Rudna, Włocławskie Azoty, zakłady przemysłu metalowego Henryk Cegielski w Poznaniu, fabryka domów w Stalowej Woli, lokomotywownie PKP w Gdyni. W czasie narady w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie podjęto decyzję o złamaniu oficjalnego nakazu milczenia o strajkach. W Sztandarze Ludu, Kurierze Lubelskim, na antenie lokalnej rozgłośni Polskiego Radia oraz na rozklejonych w mieście afiszach ukazuje się apel podpisany przez pierwszego sekretarza KW PZPR Władysława Kruka. Nie ma takiej sprawy, nawet najtrudniejszej, o której nie można by i nie należałoby mówić otwarcie i szczerze. Możemy i powinniśmy szukać wspólnie dróg poprawy, stopniowego i konsekwentnego zaspokojenia uzasadnionych i realnych potrzeb. Chodzi jednak o to, by wszystko odbywało się w atmosferze patriotycznej dyscypliny, wypełniania przez każdego jego podstawowych obowiązków, służących przecież naszemu wspólnemu dobru. Lublin ogarnął prawdziwy strajk generalny. Profesor Jerzy Eisler. Od rana miasto było sparaliżowane, gdyż nie kursowały pojazdy komunikacji miejskiej. Teraz już nie można było ukrywać w mediach tego. Jeśli strajkują załogi zakładów, jest to strajk okupacyjny, wtedy prasa może milczeć, ale trudno przynajmniej w prasie lokalnej ukryć fakt, że nie wyjechały na miasto autobusy, trolejbusy. To trzeba było jednak w jakiś sposób odnotować i tu wyraźnie następuje w lokalnej lubelskiej prasie pęknięcie. Pojawiają się jednak informacje o przerwach w pracy, ale oczywiście tych informacji nie ma w prasie centralnej. Początkowo to te kontakty były z naczelnikiem, później z dyrektorem, no i wreszcie był u nas wiceminister, który powiedział nam i został wygwizdany wtedy, że kolej może się obyć bez węzła Lublin, że on potrafi objechać węzeł Lublin pociągami. Michał Kasprzak, uczestnik strajku. Jak oni widzieli, że my jednak nie ustępujemy, to coraz ważniejsi w jakiś sposób przyjeżdżali do nas. W ogóle chyba mnie się wydaje, że wtedy im zależało na tym, żeby ten strajk zakończyć jak najszybciej i oni godzili się na te wszystkie postulaty. Nie wyprowadzono ludzi na ulicę, nie robiono jakichś takich nieprzemyślanych ruchów. Alfred Bondos, uczestnik strajku. Wszystko działo się w zakładzie, zakład był pilnowany przez naszych ludzi, żeby tam jacyś prowokatorzy nie niszczyli maszyn, żeby nie było pretekstu do wpuszczenia milicji czy jakichś innych sił porządkowych do zakładu, żeby nas tam pacyfikować. 19 lipca. Ukazuje się komunikat Biura Politycznego KCPZPR w sprawie sytuacji w Lublinie, ostrzegający przed konsekwencjami strajków. Oczywiście jest w tym momencie, i to będzie cały czas, przez cały ten okres, spór jakby dwóch racjonalności. Profesor Andrzej Friszke. Babiuch mówił, że trzeba, że tak powiem, zgarnąć nadmiar pieniędzy z rynku, bo sytuacja ekonomiczna tego wymaga. No ale nagle pojawia się przeciwna logika, to znaczy, żeby nie doszło do wybuchu w Polsce, żeby spokój zachować. I te dwie logiki będą ze sobą walczyły cały czas. Dobiega końca strajk w lubelskiej lokomotywowni. W porozumieniu kolejarze poza podwyżkami wymogli na władzach m.in. obietnicę wyboru nowej rady zakładowej. W Lublinie przebywała komisja rządowa pod kierownictwem wicepremiera i członka biura politycznego KCPZPR Mieczysława Jagielskiego. Komisja zapoznała się z aktualną sytuacją w mieście i regionie oraz ustaliła z władzami wojewódzkimi dalszy tryb pracy. 20 lipca. Komitety Samoobrony Chłopskiej, Niezależny Związek Zawodowy Rolników oraz redakcje chłopskich pism niezależnych wydają wspólną odezwę do strajkujących robotników. Musi dojść do współgospodarzenia przez chłopów swoim terenem. Inaczej wiecznie będzie nam groził powrót do czasów głodu. Jeszcze mniej pozostanie młodzieży w rolnictwie, jeszcze mniej będzie żywności. Jako chłopi wyrażamy pełną solidarność z wami, robotnikami, i popieramy wasze żądania. Już po raz 36 obchodziliśmy uroczyście pamiętną dla nas wszystkich datę. 22 lipca, Święto Odrodzenia. Lipcowa rocznica to okazja do osobistych, ale i ogólniejszych refleksji, obliczeń i podsumowań. Okazja do myśli o jutrze nas samych i całego kraju. Niezwykle podniosłym akcentem lipcowego święta była uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Chociaż na ramię! Hyć! Prezentuj! Hyć! Po raz pierwszy w historii PRL nie odbyły się żadne poważniejsze uroczystości państwowe związane z rocznicą ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 24 lipca. Pod przewodnictwem pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Gierka obradują pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich i kierownicy wydziałów KC. Edward Gierek określa postulaty strajkujących jako partykularne potrzeby załóg, nie liczących się z sytuacją kraju. Jerzy Łukaszewicz zachęca pierwszych sekretarzy KW do czujności wobec KSS KOR oraz wobec dywersyjnej działalności Radia Wolna Europa. To był czas Gierka, było dużo nowoczesności, czyli budek telefonicznych, z których można było zadzwonić do Jacka i przekazywać mu precyzyjną informację. Wojciech Onyszkiewicz. Jacek następnie to jakoś sumował i przekazywał to rodzinie Smolarów, którzy potem przez wiele, wiele godzin spisywali to. To szło do prasy zagranicznej, uwiarygodnione przez największe dzienniki, wracało błyskawicznie na fali Wolnej Europy. Wolna Europa w dodatku, ze względu na duże inwestycje, które zostały wtedy zrobione, była praktycznie niezagłuszalna. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mówi sztokholmski korespondent Radia Wolna Europa. Dzień dobry panu. Jak ocenia pan obecną sytuację w kraju? Tak, to policzymy, momencik. Pan poczeka, ja policzę strajki, żeby tak, panu powiedzieć. Tak. Momencik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W audycji wykorzystaliśmy nagrania archiwalne ze zbiorów ośrodka Brama Grodzka w Lublinie oraz Polskiego Radia. Na kolejny odcinek cyklu zapraszamy za tydzień o tej samej porze. A radiowy serial dokumentalny przygotował dla państwa Wojciech Dorosz. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stalls and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. So in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So look around your world, pretty baby. Is it everything you hoped it'd be? The wrong guy, the wrong situation, the right time to roll to me. The right time to roll to me. The right time to roll to me. To The Lemmy Trim. 9 minut pozostało do 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Standard światowy Urszuli Dudziak, proszę Państwa, rzecz jasna, nieprzypadkowo w Gdyni tak daleko wywiozło. Jest kolega redaktor Piotr Baron. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, cześć Kuba. Słuchacz z Gdyni pyta Cię o pogodę w Gdyni, jaka jest? Słuchacz z Gdyni pewnie natychmiast to zweryfikuje, ale postaram się to opowiedzieć w miarę możliwości precyzyjnie. Mhm. Rano świeciło słońce, mniej więcej 2 godziny temu nad Gdynią pojawiły się chmury. I mniej więcej godzinę temu zaczął padać deszcz, ale jeśli ktoś myśli, że jest to deszcz jakiś bardzo intensywny, to jest w błędzie. Deszczyk, który bardzo przyjemnie nam tutaj w Gdyni towarzyszy. Czyli taki leszczyk troszkę, prawda? Leszczyk. Grzeszczyk. Kapuśniaczek. Podobno, grzeszczyk, tak. Podobno obszedłeś cały skwer Kościuszki. Wiadomo po co? Oj człowieku, gdybym ja to wiedział, ale to przyjemne i w moim wieku nawet bardzo wskazane. Czyli tak troszkę... Dlatego, że nie mogłem... Rozumiem, obszedłeś bezmyślnie troszkę, tak? Kompletnie bezmyślnie, aczkolwiek wizualnie i jestem przekonany, że ty i słuchacze wiedzą, co mam na myśli, wizualnie jest cudownie. Zmierzamy... Bardzo dużo tutaj osób przyjechało. Aha. Tak, proszę bardzo. Nie, bardzo proszę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak napięcie rośnie. Zmierzamy powoli do pytania podchwytliwego i zasadniczego. Co w trójce po 19? No to jest rzeczywiście pytanie, które zaskakuje i ścina z nóg, ale na szczęście siedzę w samochodzie satelitarnym Polskiego Radia Gdańsk. Mhm. No i może przy tej okazji powiem, że gdyby ktoś z Państwa chciał nas ewentualnie znaleźć po godzinie 19, to jesteśmy na skwerze Kościuszki w Gdyni, niedaleko ORP Błyskawice i Daru Pomorze. I proszę szukać wozu satelitarnego Polskiego Radia Gdańsk. A słuchać po 19 czego? A słuchać po 19, no piątkową mini tradycją będą moje przeboje, a ten utwór, który nam towarzyszy, jak powiedziałeś, światowy standard, pojawi się na pewno po godzinie 21 w programie Moje Przeboje. Poza tym być może naszym gościem będzie autorka tego głosu i właścicielka tego głosu, czyli Ula Dudziak, bo ona jest przewodniczącą jury Grand Prix Ladies Jazz Festival. I w ogóle jeszcze powiem tobie, Kuba, że znając twoją skłonność do dam i do damskich głosów, mm-hmm. powinieneś absolutnie w przyszłym roku wybrać się tutaj na Ladies Jazz Festival, tym bardziej, że właściwie nie ma zaułka, nie ma kącika małego, w którym nie byłbym zaczepiany i pytany o to, w jakiej kondycji jest kapitan Strzyczkowski. Rozumiem. Olimpijski, niech pan... Tak to przedstawiam, mam do pana prośbę. Ja się zorientowałem, bo troszkę się znamy, nie oszukujmy się, że masz pewną słabość do Beth Hart, prawda? Czy ja to źle rozpoznaję? No muszę ci powiedzieć, że tak, mam do Beth Hart, do Zaz, ale Beth tutaj była rok temu i dała cudowny koncert i pewnie jeszcze o tym będziemy dziś wieczorem między 19 a 22 mówić. Zgadnij dla państwa. Cała Gdynia was pozdrawia i proszę nasłuchiwać po godzinie 19. Dziękujemy. Z Gdyni dla państwa Piotr Baron. Pięć minut do 18. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład laptop Lenovo Legion Y540, Intel Core i5, grafika GTX 1660 za 3699. Taniej o 500 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody!